دي الحديث دوار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة سديتنا ديريس خلطنا ديل إيوشنا عليه الصلاة والسلام إيلر ألا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء شوطاعة لامز إيتا ول شلاح لامز إيوش شلاحة شنية مرچو خدو الليل تو ثم لينتثر أقيخي أتمرچورة واحدة قيل تو شوخت علامز إيت ولو تخينا حاشي مرچو إشتخي حل وزي البوغ معندو تن هند سلط إحدى غر دولو مسلم ديتين چه رواية أحمد در مرچو خي حل وزي لتو مرچو خدو الليل تو تأق إزا واحدة قيل تو حل وزي لتو إز مرچو تأقيوخة واحدة قيل تو إز ومن استجمر فاليوتر نغاسن ار وخن چوت ات اولبش سنو يشخلاها شلز دولچ تيرحت سنو يلچو واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا شختع نابر سمويلچي شا سمويل چوت احد اقلامز يوت چينحشا اي لامز يته خیچ واحد دلچ پیگان چو شکق عتلی حلقه قز شن شکق دلیل تو. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بقدلش شخ تن تخ اشن کج میچالی الله ویژن ولچ خن حشن کج میچالی الله تخ اتون. وفي لفظ لمسلم مسلم دیتن چو حق حدیثه الحديث مسلم ديتن رواية حنيق حدي أندو حق دشنشته فليستنشق بمنخرايه من الماء لامز اوت چخيناحا شخطا لامز اوت چخلاحا فليجعل في أنفه ماء بوغشتولجن متنا فليستنشق بمنخرايه من الماء شين مر عرقتا خي حل وزيلتو أل دي أندو مسلم ديتن دوت رواية شمر چو ده حلیج حدیثه ها ده حرف دیت اندول چه حشمر چو خدی لیل صد اخز وعده قیل باخش دول چه لوش درگه هر دو و چیشین مر عرق چو اخی حلا وزن لامز یوت چین حد اخیو خ ایزه وعده قیل تو باهم دو و فی لفظین هر حدیث قیچ داشته دی اندو من توضع فلیستنثر لامز یوت چول چو شمر چو خی قارزیل شمر چو خی حلا وزنت اخ ایزه وعده قیل تو مر چو خی قارزیل باهم دو است معد اشتدو هر حدیثت حقوقنا معنده جم آلسن دیشه وی دغورتی چی اقو گویچ دکو حدیثا دویچ دکو دو درگیه تنویر دو تنویر خلیت دلو تدل هم چدو یه تیب تیبن دلو تنویر دو حقو دویچ دک لامز ایت ره درگه وشت لامز ایت لی حلق درگه اخ دو حر دویچ دکه لامز ایت شخینه مرچو خی قرزر دو مرچو خی قرزر غلقه ات مرچو تجم اشتخی حلا وزنت اقی شا حل وزن دلخی ایز وحد اق قردو مره دعصان بيش مرچو حيول هما دعيوخ بش مرچان بيش اشتي خي حل وزر ريد اقا يوخ واحد اقا ريدو ازا مستحب دو مرچو خي قرزر ري بك خي قرزر ري ازا مستحب دو مستحب بوغوغا ديچ ميل بولشا تا ديچقا ادو اچتول هم دو تا بولج ايلم ناقا حق حديثة دي اندالو دويل تو ال اشت دي اندال ديلا شي مرچو خي دليل تو يا مرچو خي حل وزيل تو یه مرچو خی قرزیل تو ال اشت ایدی اندال دیله ایز واجب دو اله حنبالی مذهبی احمد در دلح وق علم ناخه مثلا شافعی مذهبی احسن نه ایز واجب دات مستحب دو اله هند الچی دالامز ایتر دویچ دالچ آیت حا ایهوما حقه اندوت دیل ات آیت حقه اندرگه ایدو واجب درگ قید اصونخ درگه ایز درگی مستحب دلو سنت دل هم دو اله وق علم ناخه از واجب دل حاری از آیتو لامز ایتر دویت چخینه ها چو لامز ای حلقی تیچی شاییم کیوکش دلیل یحشی لیل یحی لیل اش تاق کیوکش دلیل اش تاق کرد تخی حقیل اش تاق کوکش بلیل اش باخش دل از آیتو بیلگل دندو لامز ایتر واجب دل هم تا از آیت دو ترگه قیل درگه ایز واجب دو چشه مستحب دو الا اشت الا وق علم ناخ تاق چولوغ دو اخش دل هم ایز تامو تانو يشغلجي تولجس تانو يشغلجي شلز دولج تيرحتس تانو يلتو بوخم دو از ومن استجمرا فاليوتر تامو تولجس تانو يشغلح ار وخن جولتها تولجس تانو يشغلح شلز دولجو تولجس يتيرحتس تانو يلتو اي بوخر كودو اوين خوش مخلا را تانو يرر خي تأخليشيو تولج تأخليشيو يأي تولجسن اوند ايل شوغ ايل شو چومن تأخليشيو تانو ير نگهسن خدا تح طلگ تیچی تنو مگایچو یه طلگ مت یلچو اشت ایسن یلچ آن دهمانته یچی تنو مگایچو شریعتی ح. دل شریعت ات دین دل دل خدا تح طلگ تنوی مگش دل دل. تمو طلگ تنوی شلح شلز دلچ تیرح تیل تو اس شلز دل تیرح با کدو شلخ دلچ شی دی یلخ بر ایت ال اشتی دوچه قو پخی ور ایس ال اشتگه شلز دل تیره دو نیچوتنی اولچنه غیس قیمت ده اخ تموت انو یشغله دلگه چه شلز دلچ تیره چویل چو ایز قو دلگ حقیل چو تنو یچغینه نگه سنه شا تنو قوچ تنو خیله چه خیله بی دلگ حقنی حق خیل غنگه تی حقیل چو نگه سن قوچ تنو خیله چه خیله یاخ تولک حق دیز نیه ح، ورغلق نگات احقیل تو ال، اشت شلز دیره تویل تو ات انو ال دوی شلوغ دیوچ دکو خدیسه. ایزه تنو یار قچ خلایت قچ می خلایت دی اندو تا اش شلز دل دیره ح شریعت ح دقق لی لش تو ایزه دیکهیت شد ایز شلز دل دیره ای نیچات نی دل همه شریعت ح دقق لی لش تو اق حدیسه دی اندو الله ش شلزو ش تعب و خود دقس. شلز و الچی شلخ و چه شی و چه ایزه شاتع و چون دیلی چون شلز دل همه دیزه دیزه شلز دل تیره دیزه دیزه چون اله حدیثه دی اندویز چون دیل دو قزح آلشتگه ایتان و قوچ خلیتر همه وشت خی دلچ دو قاقل کشتی ها شریعت و ایتیره ها شلز لیلاش خلر دیک لارش خلرنه تمو تولگه چان و یش خلح خی ایتا خلی خی نمیتین تولگ لیلاش چان و یش خلح شلز خلی تیل چو ایزهل ایزه واجب دگدات ابیزاتن دگدات خیلچی دیک دلشتال هم دویز. واجب درگه ابیزاتن درگه ایزه تنو خیلیتر دو. ایشا ایت توگ حق بیزا ایت توگ حق نه تنو قوچ خیلیتر دو تا ایش شلز خیلیتر ایزه خیلچ میلح دلش دیچ میل بلشتالو هم دو. قولو هم دو حق حدیثو دویچ دگ و اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نابرخ شوخ تاع سامويلشي لامز إيتشا وول ولي حلخا إلامز إيتا خي تشوحدل شوت خي كيتش دينيول شوت بحيغن تشوشا كوك وات لي حلخا شي شيكوكا يشين كوكا قوز دليل تو باخ بيغمر عليه الصلاة والسلام هون دالشي شونا تسخو ديلا شاش نابيش طولش خينا حشو كوكشا ميش حالي الله ميش متي خول يلا تسخو ديل. حلقه خی قیه دلچ خینه ح، خی کزیک دلچ خینه ح، دو خاله ح، تنو تولگشیش شلده ده. تولگت تنویچی، تنویینچ متی ح، دو خچول کن اروه نه مثلا تنویینچ متی ح، حتر دلچی قیخلچی ای نجس لرلوش شل همه یوس دلد، اقبیسیم نه، ات متی کوک قیت کوک قاچه مگش دل دلده، خیلتر لش دل دلده. پیغمبر علیه سات السلام، تنو قاچ خلیتر همه. ات متی کوک قط خلاح قط خلاح شو نبیش دلچ خن شون شکوک میچ حالیل شون تخو دیله لامز ایت لی حلقه شش لامزن خیکچ دنیلچ پیغن چو کوک وات لی قزه ای شن شکوگه دلیل اش اله پیامبر علیه السلام خیکچ دنیل پیغ با خون کدو غمگی چرس ها خیدوت شلچ با خون داتیس غمگی چرس ها خیدوت شلچ ما لامزن کچ دن دلچ خینه چوچ تخول کوگ مثلا تن پیغن چا یا تن بوگن چا یا تیسه یا تن کی ده ها لامس یت کچ دین خیدو لامس یت چینه ها شین کوگ چو اوتی ات بوگن چو یتیس چو یا کید چو شین کره کوگ یو قه کیر یو قه یخی ح یتیت اق شین میجی یلق چو مثلا ات کی پر تع لامس یت شولح ات کی پر تع لامس یت شخلچی ات چو ایلامزن یت ایلامز یت کچ دین دلچ ات خین چو شایشین کج عطلی نبرخ شه سموئل چوگه ها خوز شکی دلیل توشین ال پیامبر علیه سات سلام اخی بیخت دلایتر همایه تنو قچ قچ خلایتر همایه قچ می خلایتر همایه من دلچی این نجس دلچ ها عطل حق دل خیلتر لش دل دل تعبالچ علم نخه هر هما واجب دو ال قزح اشتی هم دویل ال دی اندو دل دل حدو خبالچ علم نخه ایزه واجب دات از دیچه دیک دلشم دو ات صدیش نگه سنت تو اکیج ات لامز یوچ خیچو عتاح ای خی بیخ لش دات ای خیت انخلش دو مکروه دو از علا اتچو اشت اکیج عتر یا ای اتچو اکیج عتلی لامزن ای خی حیت لی حلقه کیجش دیلر مستحب دو دیچ میل بولش دو صدیچی غلط دلش یا قدلشم دات علا أقوقو حديثو غوي چدرگ مسوكي پر تنل قاچ ماليت ليلو يزر مسوكي پر تنل يزر دو تنل عامور دو اسوق حديثو غوي چدرگ بسول دينو تنل بوغشتل چومن دوق ما عندل خلر مسوكي پر تسو إزا چاقدش ليلوش خلر دو أتو حديثة خوين غشتل چپيدنخ تاپيد هنزوي ديتن دولو اي كورت دولو أحكامش دو ترك.